Безназоўнае. Паэма Янкі Купалы. Спачатку яно шалясцела вельмі нясмела, а потым лізнула аконца ціха, як сонца. Назаўтра ўзняло галасочак, нібы званочак, ды ў час празвінела так далей збуджанай хваляй. На трэці дзень чутен быў гоман, хоць і надломан, але ўжо больш вольны, дасціпны, к сэрцу прыліпны. А далей яно зашумела надта ўжо смела, аж водгуллі ў свет і пабегла, здольна разлегла. Па пушчах пайшло бураломам, дома за домам, бунтарскае грымнула слова аж да аковаў. Скаваная сіла паўстала бурай навалай, надзелі чырвоныя кветкі нашы палеткі. Во, як пачалося ў нас ціха тое ўсё ліха, што над беларускія межы усталі з залежы. Масты старыя спалены, старыя ланцугі, паложаны падвалены пад новыя сцягі, узводзіцца будыніна на іншы склад і лад, вароты не зачынены, прыходзь і кум і сват. Ідуць за глядкаю, варожаць варажбу, ці доўга так пасвяткуе той люд сваю сяўбу. Яшчэ не дрэме чорнае ў закутках груганнё, і душы непакорныя сачыць, як воўк ягнё. Мяркуюць так і раюцца, ідучы сват і кум, ніхто не дакапаецца да іхніх слоў і дум. Ой, крыўда чалавечая, вякамі ты расла, пажарамі і мечамі паслася, як магла. Калі ж ты за бабонамі пакінеш нас карміць над роднымі загонамі пятлю крутую віць. Ой, была ж беседа, была вельмі гучная беседа, не адходзіла ад стала плойма чарада суседаў. Як на рынак ці на кірмаш, ад нядзелі да нядзелі на каравай пшанічны наш машкарой ляцелі, елі. А маковае малако, засалоджанае мёдам, пілі смагла, аж нацякло па губах іх мімаходам. А закусвалі мёд і яду гаспадынскай ласкаю дзячнай. Тут жа дзьмуў дудар у дуду, каб было піць, есці смачна. Ды да прыйшлося плаціць чарадзе той за гэта баляванне, бо дарма такога нідзе не бывае частавання. Ой, пайшла расплата за доўг, за яду і пітво адразу, задымеў, затьміўся разлог, зварухнуў усю заразу. Хто ў рукі папаў, заплаціў, іншы ўцёк за многа міляў, а найболей кожны скруціў. Так не ўсе і заплацілі. Было яно калісьці, калі як жаўталісце жылі мы не жылі, ішлі дні без карысці, і сорам было выйсці ў свет сваёй зямлі. Гнаў лісце злосны вецер па полі па ўсім свеце, за вёску, за сяло, на нас ляцела смецце, без ладдзя, без прасвецця, пятлю віло сіло. І гэтакая слава, як пошасці праява, буяла па людзях, пакуль жыццё ласкавай усмешкай і забавай не асвяціла шлях. Забліскацелі лужы, бяда звілася вужам, ідзе крычаць вястун. І ўзняўся нехта дужы і кінуў кліч да сужы, як помста, як пярун. Ад воклічу прарока схіснулася памрока, сцяг падняла вясна, і па зямлі шырокай, як можа змерыць вока, пабегла навіна. Сяляне і сялянкі, цацанкі, абяцанкі збываюцца для вас. Выходзьце на палянкі, як зоры, як заранкі, і сейце ў добры час. Мы ўсталі песняй каскаю пад жудаснай павязкаю мінулых чорных дзён, і ўдаль ідём, хоць ляскае звяр'ё ў кутах няласкаю, на дальшы кліча сон. Але не выламе, ні клыкамі, ні віламі таго, што ажыло, што ўскрэсла над магіламі, над хатамі пахілымі, мінуламу на зло. Не ўзяць рукамі голымі таго жывога полымя, што нібы агняцвет, вясёлымі саколамі над горамі, над долами разносіць іскры ў свет. Агоні ўжо ўзораны і сілы распакораны ад паншчынных бядот, чакаюць травы жораны, зярнятаў незамораных, чакаюць наўмалот. А лапці анучаны, адбэрсаны, адкручаны, нуда маўчыць ціхом. Спраўляюцца заручаны, вясельніцы засмучанай з вясёлым жаніхом. Лявоніха, мяцеліца, без памяці вяселяцца. Гэй, дзьмі ў дуду, дудар, аколіца аселіцца, пад ногі сонцам сцелецца. Збудзіўся гаспадар. Пайшла і пайшла, як бы хто набаяў, ад сяла да сяла гутарка такая. Беларусь на куце в хаце сваёй села, чарка мёду ў руце, пазірае смела. Сядзіць важна, сама сабе гаспадыня, і прыбрана яна, ніхто не закіне. На галоўцы вянок сініх васілёчкаў, а чырвон паясок стан абвіў дзявочы. Так сядзіць і глядзіць, ці ўсё як трэба. Трэба ўсім дагадзіць і солі, і хлебам, а з тутэйшых музык гучная капэля, хто ў дуду, хто пад смык, граюць ёй вяселле. Так бубняць і гудзяць на гэтай бяседзе, а суседзі глядзя, дзівяцца суседзі. То ж яна з мужыкоў, а як выйшла ў людзі, як мяне больш гадкоў, што ж тады ўжо будзе. Зручна, гучна грай нам, грайка, ад усіх рэж струн, не свісціць ужо нагайка, не гудзіць бізун. Селі макам усе тыя, што нас вольны люд, не шкадуючы памыяў, аблівалі тут. Барын веку дажывае, выгнаны Масквой, пан Варшаву прапівае, гонар панскі свой. А мы самі, сабе самі ўжо гаспадары, малатамі і сярпамі звонім да зары. Нібы пчолы ў соты з мёдам да свайго вулля, мы вяртаемся дадому, як адна сям'я. На сход сходзімся. І лічым, ці ўсе прыйшлі. Хто спазніўся, прыйсці клічам да сваёй зямлі. Вы, хтось кажа асцярожна, не ўсе ў грамадзе. Эй, дарогу лях вельможны, Беларусь ідзе. Грай жа, грай нам гулка, грайка, ад усіх рэж струн, не свісціць ужо на гайка. Не гудзіць бізун. Трэба далей славу, што ўжо тысяч раз вы слаўна баранілі, светазарнымі агнямі вышыць, каб не шчэзла ў века ў пыле. Бо цікуе злосны вораг тых, што спыняцца не ў часе, у сваім паходзе ў зорах і задрэмлюць на папасе. Трэба біць у молатаў, біць тысяч, пакуль сталь яшчэ не ўстыла, каб не ўздумаў гэты час лясны сыч засмяяцца з вольных сілаў, бо цікуе злосны вораг тых, што спыняцца не ў часе у сваім паходзе ў зорах і задрэмлюць на папасе. Трэба многа, яшчэ многа тысяч рук завабіць, рук спагадных, каб да сонца, сонца сцежку высеч і спачыць у снах прынадных. Бо цікуе злосны вораг тых, што спыняцца не ў часе, у сваім паходзе ў зорах і задрэмлюць на папасе. Яшчэ не ўся работа зроблена, не ўсё жніво ў нас пажата, яшчэ краіны стан пагорблены, як быў, застаўся ён гарбатым. Яшчэ дзесь драдна ласка панская на беларускім едзе карку і круціць з подласцю паганскаю на свой лад нашу гаспадарку. Яшчэ там сыты гонар ласуе дзявочы ўсмешку беларускі, далары лічачы за касаю, што з нашых здзёр палосак вузкіх. Яшчэ там корна служаць мамкамі сястрыцы нашай сягоння, ды стогнуць, мучацца пад клямкамі браты, як некалі ў прыгоне. Яшчэ ўспалаюць там паднебныя чырвоным полымем пажары і будуць гінуць там патрэбныя і непатрэбныя ахвяры. Пакінем спадчыну мы для патомкаў, інакшую ад той, што ўзялі мы ад продкаў на абломках гісторыі сваёй. З інакшай думкай пойдзе ў свет і людзі, патомак гэты наш, згібацца ўжо не будзе і не будзе піць з недапітых чаш. Дасталі сцежкі, ад якіх прапасці маглі мы ў беспуцці, а кінем бітыя шляхі да шчасця, абы умець ісці. На продкаў плечах паўзрасталі вежы, дзе торг вялі за нас, а мы патомкам нашым кінем межы без ашуканскіх крас. Яшчэ пакінулі нам асляпленне, пашану да пакут, а мы пакінем песню вызвалення і вольны бацькаў кут.